Thank you. mimo wiłaś, tym słowom wierzyć trzeba. Ty byłaś pierwsza, więc musisz na mnie czekać. A ja tu cierpię, nie mogę się doczekać. Może łaknie szklanki wody, może łaknie kromki chleba, schronienia może trzeba mu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może szuka ciepła domu, może szuka twojej dłoni, czułości może trzeba mu. Nie burz mi ciszy nocy, nie bierz mi zapomnienia, nie wyrywaj mnie spod narkozy snu. Co mi w zamian dasz, co lepszego za to dasz? Ja znam już wszystkie drogi, byłem tam i wróciłem. Tam u Kresli jest po prostu nic, tak jak ja w narkozę snu. Wejdź w narkozę snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to moje serce w noc mnie budzi i chce ciepła twego ciała, czułości twojej trzeba mu. Twego snu, co możesz dać, co lepszego możesz dać? Przeszło już wszystkie drogi, siedem rzek przepłynęło. Tam u źródeł ich jest odbicie twe. Wniosłem je w narkozę snu, mą narkozę snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to, ono pragnie twego słowa, pragnie ciepła twego ciała, czułości twojej trzeba mu. Można żyć bez wiary, bez celu nowych dróg. Nie można żyć bez wiary, pieniądz to nasz nowy Bóg. Jesteś w piekle. Ciało spala wieczny głód. Szczęście jest daleko stąd. Życie dzisiaj to wieczny ból. Mieć więcej, co dzień więcej, powietrza wyżreć tlen. Mieć więcej, co dzień więcej, narkotyczny przyśnić sen. Jesteś w piekle. Haszysz twój wyjada mózg. Szczęście jest daleko stąd. Życie dzisiaj to wieczny ból. Dnia. Ściągnęli z nieba Boga, w pustkę spada jego łza. Jesteś w piekle. Teraz wszystko wolno już. Szczęście jest daleko stąd. Życie dzisiaj to wieczny ból. Spuścili psy z uwięzi, psy pragnień, głodne psy. Spuścili psy z uwięzi nasze dni i nasze sny. Jesteś w piekle. Ciało spala wieczny głód. Szczęście jest daleko stąd. Życie dzisiaj to wieczny ból. za wysoko wchodzę w górę, na najwyższy idę szczyt. Ze mną chodź, miła, ze mną chodź. Tam są łąki, tam jest złoty. Żywą zlewą wiatr, kopie tam księga wiatr. Na wysoką wchodzę górę, na najwyższy idę szczyt. Ze mną chodź, miła, ze mną chodź. Tam jest źródło, będziesz z niego pić. Tam jest woda niezatruta, na błękitnych łąkach ty. przestań swą. Zanim stanie miasto, już nie będzie mnie. Głodno mi, więc nasyć mnie. Głodno mi, zatoczę dłoni twej się. okruchy kwiat. Noż ją w środku serca grzeją swoim ciałem. Miłość to wiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną. Bają miłość we śnie, bają